26. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Grupa Azoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 26 maja, na zegarze 12. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Szef rządu zapowiada, że będzie kontynuował kampanię, objazdy po kraju i rozmowy z Polakami. Polska będzie sprzeciwiać się unijnym propozycjom w sprawie relokacji uchodźców, zapowiada rzecznik rządu. Niezależni komentatorzy zwracają uwagę, że w rosyjskich siłach zbrojnych panuje chaos. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w Polskim Radiu 24, że nie przerywa swojej kampanii wyborczej, objazdów po kraju i rozmów z Polakami. Jak dodał, obecnie największym osiągnięciem jest zauważalne uświadamianie ludzi o tym, ile lokalnych inwestycji udało się przeprowadzić w ostatnich latach. Polacy kojarzyli inwestycje z środkami unijnymi. Tymczasem się okazuje, że ta remiza, ta świetlica wiejska, ten szpital, żłobek, przedszkole czy droga lokalna to są po prostu środki zabrane mafią VAT-owskim, środki wypracowane od korporacji międzynarodowych ze zwiększonego ponad dwa razy budżetu przez 7-8 lat. Środki, które oddaliśmy Polakom. Pierwszy etap prekampanii Prawa i Sprawiedliwości został podsumowany 13 i 14 maja. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział wtedy podniesienie świadczenia wychowawczego 500+ do 800 zł, wprowadzenie bezpłatnych leków dla osób 65+ oraz dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Przekazał też, że planowane jest zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych. Rzecznik rządu Piotr Miller oświadczył, że Polska będzie sprzeciwiać się unijnym propozycjom w sprawie relokacji uchodźców. Propozycję wprowadzenia mechanizmu obowiązkowej relokacji przedstawiła w środę ambasadorom państw członkowskich komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych Ylva Johansson. Podczas konferencji prasowej w Sejmie rzecznik zapewniał, że stanowisko rządu w tej sprawie nie uległo żadnym zmianom. Stanowisko naszego rządu jest tutaj niezmienne, to znaczy my uważamy, że wszelkie mechanizmy przymusowej relokacji nie powinny mieć miejsca i tutaj zdecydowanie będziemy się sprzeciwiać. Dyskusja na temat relokacji rozpoczęła się w 2015 roku wraz z kryzysem migracyjnym w Unii. Wtedy część krajów członkowskich nie chciała się na to zgodzić. W efekcie Komisja Europejska uruchomiła procedury naruszenia prawa unijnego wobec tych krajów, w tym m.in. wobec Polski. W strukturach sił zbrojnych Rosji panuje chaos, oceniają niezależni komentatorzy. Wskazują na konflikty między regularną armią a najemnikami, niewłaściwe zabezpieczanie granic i werbowanie do wojska skazańców oraz chorych. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Przewodniczący Komisji Obrony Reżimowego Parlamentu generał Andrii Kartopalow chce, aby w Rosji utworzono zjednoczony sztab do ochrony granic. Takie propozycje są związane z niedawnym wypadem antyputinowskich partyzantów, którzy weszli na teren federacji w obwodzie białgorodzkim, zajmując posterunki graniczne i okoliczne wsie. W ocenie niezależnych analityków wojskowych takie pomysły świadczą o nieprzygotowaniu rosyjskiego państwa do obrony granic i chaosie w strukturach dowodzenia. Wcześniej rosyjskie media niezależne informowały o trwającym od miesięcy konflikcie między najemnikami, a Ministerstwem Obrony. Natomiast obrońcy praw człowieka podkreślają, że część oddziałów walczących przeciwko Ukrainie to straceńcy, osoby z wysokimi wyrokami za ciężkie przestępstwa oraz chorzy, w tym śmiertelnie, na AIDS. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 17 ton nielegalnego tytoniu wykryła Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa wraz z Morskim Oddziałem Straży Granicznej. Towar był wart 13 milionów złotych, informuje Sebastian Pakalski z Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. Zatrzymano 5 mężczyzn, są to obywatele Polski i Ukrainy, którym postawiono już zarzuty. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi prokuratura w Gdyni i śledczy ustalają, skąd pochodził nielegalny towar. Przyjęcie euro przez Czechy nie jest tematem na obecną kadencję, która potrwa do 2025 roku. W wywiadzie udzielonym czeskiej agencji prasowej powiedział o tym premier Petr Fiala. Szef czeskiego rządu podkreślił, że dyskutując o wprowadzeniu wspólnej waluty należy wziąć pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą. Petr Fiala zaznaczył, że w pierwszej kolejności należy uporządkować finanse publiczne i obniżyć inflację. Dodał, że Republika Czeska nie spełnia obecnie tak zwanych kryteriów z Maastricht, które są warunkiem wejścia do strefy euro. W ubiegłym roku gabinet Petra Fiali zgodnie z zaleceniami resortu finansów i banku centralnego nie wyznaczył docelowej daty przyjęcia euro. Dyskusja na ten temat toczy się także wewnątrz Obywatelskiej Partii Demokratycznej, kierowanego przez Fiale najsilniejszego ugrupowania koalicji rządzącej. Wady i zalety wspólnej waluty omawiano na niedawnym kongresie ideowym partii. Było widać, że dyskusja o euro jest bardzo żywa, skomentował Petr Fiala w rozmowie z czeską agencją prasową. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce pogoda na piątek, ale też pogoda weekendowa, bo piątek będzie ostatnim deszczowym dniem w tym tygodniu. Na południowym wschodzie wystąpią przelotne deszcze, natomiast weekend zapowiada się słoneczny z temperaturą do 20 stopni. No i takie piękne, bezchmurne niebo w dużej i znacznej części naszego kraju będziemy podziwiać oczywiście, co jest bardzo dobrą informacją, która nastraja pozytywnie. Wróćmy jednak do tego, co dzisiaj. Zachmurzenie miało małe i umiarkowane. Na wschodzie i południowym wschodzie okresami zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie lokalnie burze, w czasie których możliwy jest grad, więc należy uważać. No i też na przykład nie parkować w miarę możliwości pod drzewami. Temperatura od 16-17 stopni na Pomorzu i w dolinach górskich do 20 w centrum kraju i 22 na południowym wschodzie. Lokalnie nad morzem nieco chłodniej, tutaj na słupkach rtęci 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali i będzie dalej rosnąć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy i kłaniamy się oczywiście. To trzecia godzina naszego spotkania. 6 minut po 12. Zapraszamy na weekend. O koncertach przede wszystkim w tej godzinie. Subiektywny wybór koncertów to już przed nami. Przygotowała tę selekcję Małgorzata Łukowska, która również program wydaje. Dodam do listy Annę Regulską, która program realizuje, i mówiącego te słowa Radosław Nałęcz z tej strony. Jestem z Państwem do 13. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. And you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Gentlemen, tell me why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol, tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Jest piątek, upragniony piątek. Po całym tygodniu w końcu można odpocząć. Jeszcze tylko jakoś przeżyjemy te popołudniowe korki na ulicach i na drogach. No i będzie można oddać się relaksowi. Ale po to też jest ten program, żeby podpowiadać Państwu, jak spędzić wolny czas. Przypominam, że polecaliśmy już Państwu dzisiaj wystawę Wilno w Vilnius Wilne 1918-1948. Jedno miasto, wiele opowieści, którą to wystawę można podziwiać w Krakowskim Muzeum Narodowym. To jest jedna z tych atrakcji, ale też zmodernizowana ulica Krupnicza, która jutro będzie miała oficjalne otwarcie na nowo, chciałoby się powiedzieć. Też będziemy jeszcze Państwu przypominać o pikniku naukowym, którego organizatorami jest Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik, bo to też jutro i duże wydarzenie, wstęp wolny do tego Stadion Narodowy, który będzie areną tych atrakcji, więc proszę również o tym pamiętać, planując różnego rodzaju aktywności w czasie tego weekendu. Ale też taką poważną aktywnością, która sprawia wiele radości i sprawia też, powoduje, że endorfiny się wytwarzają, jest muzyka. Przede wszystkim muzyka słuchana na żywo, czyli koncerty. I już teraz czas na taki subiektywny wybór koncertów, który przygotowała Małgorzata Łukowska. Na początek zapraszam Państwa do nas, czyli do studia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie, bo to właśnie w siedzibie naszego radia przy Myśliwieckiej 357 odbędzie się już czwarta edycja festiwalu Muzyka Świata Warszawa. Podczas wydarzenia usłyszą Państwo przeróżne gatunki muzyczne, od muzyki tradycyjnej poprzez klasyczną, aż do elementów popu i jazzu. Gościem specjalnym tej edycji wydarzenia będzie wybitny norweski new jazzowy muzyk Nils Petter Molvær. Jego koncert już dziś o 20:00, a sam festiwal potrwa aż do niedzieli. Przypominam, wszystko to odbędzie się w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. A w Warszawie swój koncert da też jedyny w swoim rodzaju wyjątkowy zespół Collage. O 20:00 razem z grupą Hipgnosis pojawią się na scenie. No i przypominam, że cały czas trwają jeszcze juwenalia. Studencka impreza, na którą wybrać mogą się nie tylko żacy. W ten weekend odbędzie się m.in. w Katowicach. Dziś na scenie pojawią się tam młodzi raperzy. Usłyszymy m.in. Kukona, który pojawi się na scenie o 22.15. Z kolei o 23.30 koncert Da Szpaku. A już jutro o 19.00 pojawi się tam Zalia, później Rubens, a imprezę o 23.30 zakończy koncert Błażeja Króla. No i mam też zaproszenie na koncert młodej artystki Wiktorii Nazarian, która występuje pod pseudonimem Kiwi. Wokalistka wydała ostatnio swoją debiutancką płytę Pętla i to właśnie materiał z tego albumu zaprezentuje już jutro krakowskiej publiczności. Start wydarzenia o 20.00. A fani z Warszawy usłyszą Kiwi w najbliższy poniedziałek, też o 20.00. I na koniec jeszcze Arctic Monkeys, którzy dadzą koncert dokładnie tam, gdzie tylko Państwo tego zechcą. Warunek jest tylko jeden, trzeba mieć przy sobie albo radioodbiornik, albo aplikację Trójki. To właśnie na naszych falach już w najbliższą niedzielę o 19.00 Michał Grabek-Grabkowski zaprezentuje Państwu archiwalne nagrania koncertu, które Arctic Monkeys dali w słynnej Royal Albert Hall. Audycja Trójka Live startuje chwilę po 19.00. Do usłyszenia. Polecamy oczywiście. No i też Asafa Widan. To kolejny artysta, który już teraz pięknie zaśpiewa. Facet obdarzony niesamowitym głosem. One Day to jest piosenka, którą już teraz Państwo usłyszą. Zapraszamy na weekend. Oh, baby, we'll be out. the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Scenariusze dla moich sąsiadów to od razu skojarzenie filmowe, trójkowo-filmowo. Dzisiaj od godziny 13 zapraszamy w imieniu Ryszarda Jaźwińskiego, między innymi w programie 76. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes, który trwa, i taka bezpośrednia relacja z Cannes, rozmowa z Janem Lubaczewskim, filmoznawcą i obserwatorem festiwalu. To wszystko usłyszą Państwo po godzinie 13. Z rozmyśleń przy śniadaniu. No właśnie, to z tej płyty, Scenariusz dla moich sąsiadów. Ta piosenka pochodzi właśnie z tak zatytułowanego albumu, ale gdzie my o śniadaniu, jeżeli coraz bliżej nam do pory obiadowej, więc jeżeli komuś towarzyszymy w tej sytuacji, no to oczywiście życzymy smacznego. No i przypominamy o pikniku naukowym, bo to najważniejsze dla nas oczywiście wydarzenie. Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik zapraszają na 26. piknik naukowy. Już jutro Trójka będzie nadawać się wprost ze studia plenerowego zlokalizowanego na terenie stadionu PGE Narodowy w Warszawie. Na uczestników czekać będzie mnóstwo ciekawych i zaskakujących pokazów oraz wiele atrakcji. A przygotowaliśmy dla Państwa na przykład atrakcje sportowe, muzyczne, ale też koncertowe. Po godzinie 13 nasze plenerowe studio odwiedzi Bartosz Szymoniak, wokalista wokalista, twórca własnego stylu beat rock, czyli takiego połączenia muzyki rockowej i beatboxu. Zresztą Bartas poprowadzi takie warsztaty beatboxu, a Bartasa Szymoniaka można znać nie tylko z listy, ale też z konkursu premiery Krajowego Festiwalu Piosenki Polski, Piosenki w Opolu. Chwilę po 14.30 będzie można też spotkać Roberta Korzeniowskiego, no, mistrza Roberta Korzeniowskiego, z żoną Justyną Korzeniowską. Nasi goście opowiedzą o tym, jak ważna w codziennym życiu jest aktywność fizyczna i co najważniejsze dla tych, którzy lubią się nie przemęczać. Wbrew pozorom wcale nie musi to być intensywny trening sportowy, żeby zadbać o aktywność fizyczną, a w zdrowym ciele zdrowy duch. Tego nie trzeba nikomu przypominać. Podobno wystarczą regularne marsze, żeby zachować zdrowie. Po godzinie 18.30 zapraszamy na zajęcia ruchowe z trenerem przygotowania motorycznego piłkarskiej reprezentacji Polski, Remigiuszem Rzepką. I co najważniejsze, będziemy mogli przez cały dzień obserwować, jak wygląda radio od kuchni, a przez żołądek do serca. Jeżeli już tyle tutaj powiedzeń się pojawiło, to myślę, że to też nie zaszkodzi dodać. Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik, przypominamy, 26. piknik naukowy, wstęp wolny, PGE Narodowy w Warszawie. To wszystko już jutro. Przed nami Imani, You Will Never Know, i za chwilę raz jeszcze wrócimy do listy. It breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? i Money. Fantastyczna. 12.29. Co prawda głosowanie już zamknięte, to teraz już tylko odliczamy czas do najnowszego notowania listy. Punkt 19. Wtedy to się rozpocznie i to jest doskonały początek każdego weekendu. Tomasz Miara, już teraz. Lista przebojów Trójki. Zanim 59. wydanie Listy Przebojów Trójki przejdzie do historii, ciągle jeszcze obowiązuje. A w tym wydaniu na miejscu 6. jest Riverside i ich Friend or Foe, które przed tygodniem spadło o 3 pozycje. Peter Gabriel i Panopticon, zakładam, że na fali koncertowych emocji podskoczyło aż o 2 pozycje, ostatecznie było na miejscu 5. Tuż przed podium, a więc na miejscu 4, była Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, to była pozycja obroniona. Kto awansuje, a kto spadnie, kto pozycję obroni w 60. wydaniu Listy Przebojów Trójki, przekonamy się wspólnie już dziś od godziny 19. Serdecznie Państwa zapraszam. Lista Przebojów Trójki. A sytuację na liście przedstawiał gospodarz programu, czyli Tomasz Miara. Na razie Depeche Mode nie do ruszenia z utworem Ghosts Again. To cały czas i od wielu tygodni miejsce pierwsze, ale widzę tutaj Pet Shop Boys, właściwie fanów Pet Shop Boys, którzy swoimi głosami sprawili, że utwór, który właściwie całkiem niedawno był propozycją, bo mowa o The Lost Room, od razu wskoczył na miejsce 3 i cały czas pnie się. No i zobaczymy, być może to będzie taka rywalizacja pomiędzy Depeche Mode a Pet Shop Boys, chociaż z drugiej strony stylistycznie, no, były takie momenty, że te dwie formacje, przynajmniej w takim moim prywatnym, osobistym odczuciu, gdzieś tam się zbliżały do siebie. Na pewno z podobnego czasu są to grupy, które też potrafiły kupić serca wielu fanów i to też widać w Państwa głosach. Nie mogę się doczekać wydania listy już od godziny 19, właśnie dzisiaj na antenie Trójki. Przed nami Bartas Szymoniak, ulotne. Bartas Szymoniak to jest jeden z tych artystów, który jest w tym programie w ramach listy notowany. Miejsce 8, Bartas Szymoniak, Powroty, ale to nie jest jedyny utwór, który Bartas Szymoniak proponuje słuchaczom i na który to utwór Państwo głosują. Bartas Szymoniak, ulotne, to też jest druga propozycja, która właściwie jest na miejscu 25. I jeden z gości pikniku naukowego strefy trójkowej już teraz u nas Bartas Szymoniak, ulotne dla Państwa. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko. Tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Tych ludzi, którzy tak mądrzyli się, dzisiaj nie mogą zasnąć. Taką obrali drogę niecierpliwą i tak pokrętną, niepewną. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać. Tracisz wszystko, co dał nam program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się teraz, zapraszamy na weekend do Wrocławia i tam w Parku Świetlików stanęła wieża widokowa, która stała się obiektem drwin. Widać z niej bowiem jedynie szczyty koron drzew. Mieszkańcy są zawiedzeni, bo liczyli na możliwość podziwiania pięknych widoków. Tymczasem miasto tłumaczy, że wieża powstała zgodnie z założeniem, czyli do obserwacji ptaków, a nie pobliskich terenów zielonych. Informacje o tej, a także innych atrakcyjnych wieżach widokowych, które można odwiedzić w Polsce, zebrał nasz reporter Bartosz Bilecki. Czasami niektóre krajobrazy są tak zachwycające, że nawet najlepszy aparat nie będzie w stanie tego uchwycić. Dzisiaj podpowiemy Państwu, w jakich miejscach szukać takich widoków. Na początek udamy się na łono natury. Aby podziwiać piękno Kaszub, warto wejść na galerię widokową na Wieżycy, czyli najwyższym wzniesieniu Niżu Polskiego. Do pokonania są 182 schodki, ale kiedy już wejdziemy na górę, naszym oczom ukażą się m.in. jeziora Kółka Radońskiego i wzgórza Szymbarskie. Uroku dodaje rosnący dookoła 150-letni bukowy las. Jeśli marzy się Państwu egzotyczna przygoda, ale sawanna coś nie po drodze, zaskakujące widoki czekają na nas we wsi Chechło. To tam stoi wieża widokowa Dąbrówka, z której zobaczyć można piaskowy krajobraz pustyni błędowskiej. Znajdziemy też coś dla fanów klimatów postapokaliptycznych. Ze specjalnych tarasów widokowych w Kleszczowie i Żłobnicy widać coś, co wielu nazywa Mordorem. Koparki, pełnowęgla i dymiące kominy elektrowni – wszystko razem tworzy dosyć ciekawy klimat. Z góry warto też popatrzeć na ulice miast, po których na co dzień chodzimy. Wróćmy do Wrocławia, ale nie o wieży w Parku Świetlików będziemy rozmawiać, a o jednym z wrocławskich drapaczy chmur, z którego jak na dłoni widać panoramę miasta. Pośród budynków zobaczymy też płynącą Odrę, a przy dobrej pogodzie nawet oddaloną o 100 km Śnieżkę. Przesuwając się na północ, dotrzemy do Szczecina, nazywanego Paryżem Północy. Dlaczego? To wszystko przez gwieździście rozchodzące się ulice, charakterystyczne dla stolicy Francji. Mogą to Państwo sprawdzić sami, wybierając się na punkt widokowy szczecińskiej katedry Świętego Jakuba. Ale nie trzeba od razu budować wieży. Panoramę Krakowa możemy podziwiać z kopca Krakusa, a w Gdańsku warto zrobić sobie wycieczkę na Górę Gradową. I na koniec miejsce, które nie tylko dostarczy nam pięknych widoków, ale też trochę adrenaliny. Punkt widokowy w Świeradowie Zdroju to miejsce dla osób o twardych nerwach. Wieża jest najwyższa w Polsce, u góry znajduje się szklana podłoga, a chętni mogą położyć się na specjalnie rozwieszonej siatce. Jeśli to dla Państwa za mało, to z góry na dół nie trzeba iść schodami, bo można też zjechać 105-metrową zjeżdżalnią. Swego cudze chwalicie, a swego nie znacie. To są bardzo ciekawe podpowiedzi, jak spędzić wolny czas. Właściwie przejechaliśmy przez całą polską mapę, jeżeli chodzi o te najwyższej wysokości atrakcje. Szukam odpowiedniego słowa, bo tak się zastanawiam, czy faktycznie byłbym w stanie stanąć na szczycie tej wieży, no i na przykład położyć się na tej siatce. Muszę przyznać, że Bartosz Bielecki akurat zaskoczył mnie w tej sytuacji. Natomiast już teraz Agnieszka Chylińska z utworem Kiedyś do Ciebie wrócę. Zapraszamy na weekend w Trójce. Kiedyś do Ciebie wrócę, gdy będę chciała uciec od tego, co jest mi pisane, by znów tańczyć z Tobą nad rannem. Kiedyś do Ciebie wrócę, już bez żadnych złudzeń, lecz teraz idź ode mnie. Nie szukaj mnie tu, dziś mnie nie będzie. Uciekałam zawsze gdzieś, żeby to, co było trudne, nie dopadło mnie znów w nocy. Zagłuszałam własny lęk, co było smutne, nie dostało większej mocy. Byłeś jak miłosny stary film. Teraz chcę po prostu żyć. Kiedyś do ciebie wrócę, gdy będę chciała uciec od tego, co jest mi pisane, by znów tańczyć z tobą nad ranem. Kiedyś do ciebie wrócę, bez żadnych złudzeń, lecz teraz idź precz ode mnie. Nie szukaj mnie tu, dziś mnie nie będzie. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

So Asylum i Runaway Train. I faktycznie, proszę wsiadać, drzwi zamykać, bo ten pociąg odjechał już, hen-hen, pomachaliśmy, ale na pewno jeszcze wróci. Dużo dobrej muzyki przed nami, proszę zostać z Trójką, a jeżeli o muzyce mowa... Gratulacje dla waszej redakcji muzycznej i zagranej tak świetnej muzyki. No i przyjmujemy oczywiście te miłe słowa, dziękujemy pięknie. 2 2 7 3 zawsze, w każdej sprawie można się do nas odezwać, nawet w takiej abstrakcyjnej. Jeżeli komuś coś chodzi po głowie, dlaczego nie? Zawsze coś miłego można przekazać. Tak przy okazji oczywiście tego, że zbliża się weekend, no i gdzieś tam tymi uprzejmościami można się wymienić. Zostało zagrane, zostało przekazane na ręce redakcji muzycznej. Dziękujemy pięknie. To, co przed nami, to między innymi trójkowo-filmowo i już za chwilę Ryszard Jaźwiński, który zabierze Państwa między innymi na 76. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Tutaj bezpośrednia relacja z festiwalu, także zapraszamy. Zapraszamy także na 63. Krakowski Festiwal Filmowy, bo o nim również będzie mowa. To w programie, który między 13 a 15, a ja powoli już zbieram te swoje zabawki, które przyniosłem, żeby Państwu opowiadać o tych ciekawych atrakcjach, które w ten weekend się wydarzą. Zapraszamy na weekend. Życzę naprawdę fantastycznego weekendu, no i pięknych, wspaniałych doznań, a przede wszystkim takiego czasu, żeby odpocząć i żeby złapać oddech i żeby podładować baterię na kolejny tydzień, który przed nami. Dziękujemy pięknie. Realizacja programu Anna Regulska, wydawca Małgorzata Łukowska i mówiący te słowa Radosław Nałęcz. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Jutro punkt 6 się usłyszymy. Dzień od nowa. Mam coś.